Час, калі ўсё пасеяна, але яшчэ нічога не вырасла, акрамя шчаўя на лузе. Самы цяжкі для вёскі, нават у мірныя добрыя гады. А што казаць пра тую першую пасляваенную вясну? Аднак грэла сонца, зеленела зямля, смяяліся дзеці, што вечар калыхалі наваколле песні. Сам вялікі аптыміст Шапятовіч часам здзіўляўся працавітасці і бадзёрасці паўгалодных людзей. Толькі вучні часам наганялі смутак. Праз кожныя 3-5 мінут паднімалася рука, і то збянтэжаны сарамлівы дзявочы голас, то знарокава грубаваты хлапечы прасіў: «Пётр Андрэевіч, дазвольце выйсці». «Адшчаў я», – растлумачыла Саша і пагутарыла з настаўнікамі, каб разумелі і былі уважлівыя. Нелёгка ім жылося Пятру і Сашы, але шчасліва. Это былі дні найбольшай згоды і прыгожых па-юначы наіўных праяў іх узаемнай закаханасці. А хіба гэта не найвялікшае шчасце? Жыццё, праца, каханне і поўная адсутнасць думак пра няшчасце, небяспеку. Ніхто з іх і не падумаў нават, што і ў мірны час можа напаткаць бяда. Ленка, дачка іх, гуляючы на лузе з дзецьмі, наелася нейкіх салодкіх карэнняў, і ёй там жа стала блага, атруцілася. Саша была на візітах у суседняй вёсцы, панас Грамніка прывёз яе ледзь жывую ад страху за дачку. Самыя жудасныя ўяўленні палілі галаву, пакуль яны ехалі, Ленку ўратавалі. Хоць дні 3 праляжала ў ложку. Саша гэтыя 3 ночы не звяла павек. У яе калаціліся рукі, і пачаўся нервовы цік. Калі ж малая паднялася, маці баялася адвесці ад яе вочы, пакінуць без нагляду. А трэба ж працаваць. І Саша мусіла перанесці візіты на вечар, каб з дачкой мог астацца бацька. Але галоўнае падмацаваць дзіця пасля хваробы, карміць так, каб ёй не хацелася есці нейкія карэнні. А чым? Нават за грошы не было дзе купіць, не было ў каго пазычыць. Кланяцца такім, як капыл ці лісцік? Ой, як гэта цяжка. Пайду дадому да полі. Всё-такі, як свайго няма, пазычыць, сказала Саша, калі зноў яны дажыліся да таго, што ў хаце не асталося ні бульбіны, ні крупіны. Да бацькоўскай вёскі 40 км па глухой дарозе цераз балота і лесам. І Пятру стала страшна пускаць яе ў такую далеч. Дзіўна. Былі вакол ворагі. І яна, партызанка, ішла на сувязь у Гомель, у далёкія разведкі, а ён паранены аставаўся ў шпіталі і, здаецца, не баяўся за яе. Праўда, тады ім, яму і малой, за няньку была Марыя Сергеевна. І Ленка казала папа ёй, а не яму. Хоць ніхто не мог установіць, было гэта папа ці баба. І паміж партызанамі вяліся цэлыя дыскусіі на гэты конт. Не, тады ён таксама баяўся за Сашу, але не так, не такая была тая боязь. Гэта ўвогуле цяжка растлумачыць. Тады і сам ён хадзіў праз нямецкія паліцэйскія гарнізоны і не адчуваў асаблівага страху. А цяпер ідзе часам позна са сходу з панізоўя і палахліва азіраецца на кусты каля рэчкі. сорамна прызнацца. Не трэба табе хадзіць, Сашок, лепш я. Што ж ты пойдзеш, што ты скажаш, я ж ведаю. Нічого ты не скажаш, як мы тут. Ну, пачастуюць цябе, дадуць нешта на гасцінец. Ды каб не Ленка, хіба я пайшла б. Ты ж ведаеш, мне нават у полі нелёгка прасіць. Ды і не лішняе ў іх там. Выходзіла яна ў суботу, калі ў Пятра кончыліся ўрокі, з тым, каб вярнуцца назаўтра ў нядзелю. Выйсці было нелёгка. Пакуль раздабыла ім харчу на два дні жыцця, нагатавала і хацела нічога не браць сабе на дарогу, каб ім больш асталося. Пятро мусіў пасварыцца. А потым па 100 разоў паўтарыла наказы Ленцы і яму. Лянок, да рэчкі ні-ні, ні з кім, ні з Галькай, ні з Танькай не пойдзеш? Не. Будзеш увесь час з татам? Разам хадзіце, разам гуляйце. У клёка, у што хочаце, толькі разам. Будзеш слухаць тату? Будзеш усё з'ядаць, што ён скажа. Это не было праблемай. Ела яна цяпер, калі ежы не хапала, добра з апетытам. Не толькі з'ядаць, а нікуды, нікуды без яго, ні ў парк, ні на луг, ні ў школу. Да цёткі Гашы хочу. О, Божа, немагчыма пералічыць усяго, куды табе нельга. І да цёткі Гашы можна толькі з татам, а лепш не вы не хадзіце, не ёмка. І Пятру: Петя, ні на мінуту не спускай з яе вока. А то яна абяцае і тут жа забывае. Забываю не. О, не, маё мілае. Да я пабусяю цябе яшчэ разок. Ну, будь разумненькая, славная, і я прынясу табе ад цёці Полі ўсяго-ўсяго смачнага-смачнага. І сыру, і сыру, і яек, і мёду. Пайду да дзядзькі Піменай, папрашу хоць чарачку мёду. Ведаю, это што пчолкі прыносяць. Всё ты ведаеш з кніжак ды казак. Петя, у сельсавеце не сядзі, то будзеш дзяўчатам расказваць міфы свае і забудзеш на дзіця. Ну, так ужо я расказваю. Увогуле ты любіш пакрасавацца перад бабамі. Ёсць у цябе такі грэх. Спачатку гэта мяне нават абражала. Табе здавалася, Бог ведае што. Чо мне красавацца перад ім? Патрэбны яны мне. Ды ты слаўны. Ну, цяпер я веру табе. Вядзіце сябе тут добра. Не бойцеся за мяне, хіба першы раз. Я заўтра пастараюся раней выйсці. Ну, каб раней прыйсці. Мене ўсё-такі клунак будзе і, думаю, нелёгкі. Не вельмі нагружайся, не блізкі свет. Мы будзем цябе сустракаць у панізоўі. Добра? Далёка не заходзь, а то потым яе прыйдзецца несці. Стоміцца, наша маленькая. Я маленькая, не, я вялікая. Вялікая, вялікая, ой. Ох, гэтая мама не разумее, дзе малое, дзе вялікае. Для мяне вы абое малыя. Іду, а душа не на месцы. А як жа ў партызанах? Хутка мы прызвычаіліся да мірнага жыцця, да спакойнага, каб заўсёды ўсе разам. Пэўна таму, што гэта нармальны стан чалавека, яго шчасце. Не хочу я больш у партызаны. Не, нехай будуць любыя цяжкасці, абы жыць вось так разам. Але ж ад вас не адарвеся. Пайду. Дарога і праўда не блізкая. Упершыню за паўгода, як вярнуўся з арміі, Пятро аддаў дацэ ўвесь дзень. І ўпершыню адчуў, як гэта хораша гуляць з дзіцем. Адключаешся ад усіх іншых сур'ёзных справ і клопатаў, быццам сам вяртаешся ў маленства і цябе пачынае радаваць тое, чаго звычайна не прыкмячаеш, праходзіш міма. Божая кароўка, жоўты матыль, зялёны жук, кветка дзьмухаўца, смелы дзяцел, што заляцеў у парк і весела дзеў без старую ліпу, пазірае ўніз і гарэзліва кідае амаль на галовы трэскі. Ленка пачынае расказваць пра нейкую дымную птушку, якую яна з Танькай і Мішкам бачыла не то ўчора, не то нема, ну нема ведама калі, і птушка гэтая ў пачатку пакуль не распалілася дзіцячая фантазія, жаўна далей ператвараецца у казачных не то жар птушку, не то арла, які хацеў украсці Мішку і панесці далёка-далёка. А ён слухае гэтае неўмелае яшчэ фантазіраванне з захапленнем і замілаваннем. І яму хочацца, каб дачын галасок, як срэбны званочак, не сціхаў ні на хвіліну. Калі ён аставаўся з Ленкай дома ў змрочным пакоі, быў заняты работай, гісторыяй, шыткамі, канспектамі, бясконцыя пытання часам раздражнялі. А вось аддаўся ёй цалкам, і ўсё пачало радаваць, нават не паслухмянасць яе. Нямала з ёю клопату, але ўсё адно адпачываеш. Бо сапраўдны адпачынак у чалавека тады, калі ёсць радасць. Калі вячэралі, разбілі гладыш сыраквашай, якую Саша купіла ім галоўны іх харчовы запас, дзе коротка там і б'ецца. Не смешна і сумна. Але асабліва кранула, што трагедыю гэтую зразумела пяцігадовае дзіця, і засмуткавала, нават заплакала. «Дзе мамка?» «Нічога, гладыш разбіўся на шчасце. Мамка заўтра прыляціць, як пчолка з багатым узяткам». Раніцою, як болевы прыступ. Трывога за Сашу, нечаканая, незразумелая, чаму, што здарылася. Жанчына пайшла ў госці ў роднае сяло, але так казаў розум, а сэрца сэрцам нельга зладзіць. Каб хоць Ленка была такая вясёлая, звонка, як учора, а то таксама суцішылася, засумавала, раз-пораз пытала, калі прыйдзе мамка. Знікла радасць, пабляклі фарбы вясны. Пятро ледь дачакаўся другой палавіны дня, калі па часе можна было ісці сустракаць Сашу. Ішлі доўга, павольна, сядзелі на дарозе, чакалі. Сонца даўно схілілася з поўдня, наступаў на адвячорак, а Саша не ішла. І трывога расла, як снежны ком у гарах. Неспакой, мабыць, перадаўся і малой, яна пачала плакаць. О, як гэта пакутліва, калі на душы так трывожна, а тут яшчэ пачынае плакаць галоднае, зморанае на сонца дзіця. Дайшоўшы да панізоўя, Пятро з неймавернай цяжкасцю ўмаліў Ленку астацца ў настаўніцы іх школы, а сам ужо амаль бягом кінуўся далей па дарозе, па якой павінна вярнуцца жонка. Выбегшы з сасонніку, убачыў у полі на пустой дарозе адзінокую постаць, далёку пазнаў яна, адразу адлягло ад сэрца. Нарэшце спыніўся, выцер пот. Але чаму Саша ідзе так павольна, як бы хістаецца, так змарылася гаротная? хутчэй памагчы забраць клунак. Пабег, за якія 5 крокаў спыніўся уражаны і спалоханы. Саша была без клунка і бледная. Думкі адна страшнейшая за другую бліснулі ў галаве. Што з табой? Цябе ж пазнаць цяжка. Саша сумна усміхнулася. І гэтая, хоць і дзіўная усмешка трохі супакоіла. Але здалося, што яна хоча сесці на траву, ён падбег, падтрымаў, яна прыпала тварам да пляча, горача дыхала ў шыю. Што з табой? Захварэла. У дарозе? Што ў цябе баліць? Нічога. Заўсёды ты з загадкамі. Яна доўга не адказвала, потым прышаптала ціха, быццам баялася, што хтосьці чужы падслухае тут, у чыстым полі. Не будзе ў нас дзіцяці. Пятро адхіснуўся. Ты Яна на міг зачырванелася. Дурны. Што ты падумаў? Само. Ад недаядання, відаць, ад стомленасці, клунак цяжкі. Гэта цяпер так часта ў жанчын. Я ведаю. Мне не трэба было ісці. Сама вінаватая. Сядзем. Я паляжу трохі. Табе блага? Галава кружыцца. Пятро асцярожна памог ёй легчы на траву, спалоханы, разгублены, ён не ведаў, чым дапамагчы яшчэ, што нам рабіць. Ідзі папрасі ў балотнага каня. Я схавала ў лесе клунак, трэба забраць. Цяпер тым больш нам трэба ўсё, што сабрала поле. Пакуль я чуняю... Скімленка.